Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Geç kaldık sevgili dinleyiciler. Sizlere veda ediyoruz. Yerel radyolar kardeştir diyoruz ve yarın sabah yine 7 ile 10 arasında buluşmak dileğiyle size hoşça kal. Nide'ye günaydın demeye hazırlanıyoruz. Sizleri de Nide'den Zümrüt FM'in yapımcısı Ertuğrul Çakmak ve Çakmak Gazı programıyla baş başa bırakıyoruz. Şey bağlanınca ne abi? Orada şey var. Öteki potu... Orada başlamış olabilir miyiz? Hayır, başlamadık da. Oradaki potu aç. Bizim onların sesini alınca biz de konuşmaya başlayacağız. İlk başta bizden şeyi bekliyoruz. Gecikme mi olacak? Evet. Tamam. Çünkü biz uyduyla gidiyoruz. Uyduyla gider. Bütün dinleyicilerimize de uydumuzun havası at. Türkiye'nin tüm yerel radyoları. Bunu gireceğiz. Işte. Tamam, başladı tamam. Buluşuyor. Aynı mikrofonla buluşuyoruz. Sesimiz her yere ulaşıyor. Yerel radyolar kardeştir dedik ve bu projeye YRK gibi bir isim verdik. Biz şimdi gidiyoruz. Yerimizi uzaktaki dostlarımıza bırakıyoruz. YRK, yerel radyolar kardeştir. YRK, yerel radyolar kardeştir. Ankaralılar, sevgili dostlar, bu yerel radyolar kardeşliği kapsamında bu sabah size sesleniyoruz. Belki artık şansımız yaver giderse önümüzdeki günlerde tekrar bir merhaba deme şansımız olacaktır. Ankara'yı sezgin biliyor bizde çünkü Ankara'da 40 sene... Evet, teşekkür ederim. Oldu. Teşekkür ederim. Değerli Ankaralılar, sevgili arkadaşım Ertuğrul. Beypazar kurumumuzu yiyoruz. Zümrüt Efendi. Başkentimize buradan selam ediyoruz. Zümrüt Efendi. Ben 70'li yıllarda bulundum Ankara'da. 2 sene kadar bulundum. Basın yayın bölümünde. O zamanki adıyla basın yayın yüksekokulu. Şimdi işletme fakültesi oldu. Basın yayın yüksekokulunda 2 sene okudum. Tamamlayamadım. Döndüm. O tabii o zaman... Benim Ankara'da bulunduğum zamanlar çok değişik. Sağ sol çatışmalarının çok yoğun olduğu dönemler. Şimdi bu programları biliyorsunuz siyaseti çok bilmiyoruz. Siyasete girmiyoruz ama tabii ki güzel siyasi gelişmeleri de bundan paylaşıyoruz. Belediye başkanımız sağ olsun ilçe belediye başkanımız radyomuzun önündeki asfaltımızı yeniledi. Yayınımız ses getirdi. Buradan kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu programı canlı kanla geliyorsak tabii ki bunu nasıl yapıyoruz? Pekmezlerimiz sayesinde. Kamuran abiye de teşekkür edelim. Bize birer bidon pekmez getirmiş. Yayına gelirken, buraya gelirken radyomuza hoş geldin Kamuran abi. Gül çiçeği, pekmezcilik sadece Nide'nin değil, ülkemizin pekmezciliğine ve kahvaltıcılığına bir sembol. Çünkü neden? Bakınız, fuarlar oluyor. Fuarlara gidiyoruz biz ve bunlar sektörün gelişiminde çok önemli. Çünkü bağlantıları orada. Mesela ben internetten bakıyorum. Olmuyor. Ama bir fuara gittiğimde adam mesela pekmez diyor. Buna ne koydun diyor. Ben salak mıyım, çok affedersin. Salak mıyım, ben sana vereceğim benim ülkeci. Baba da oğula geçmiş. Oğlumun rızkıyla oynatır mıyım ben senin? Kimsin sen? Kimsin? Sevgili Ankaralılar, bugün Nide'den soracağımız bilmeceyi sizlere soruyoruz. Domates gibi kıpkırmızıdır, aşk gibi tatlıdır. Bazen yoğurttur kardeşi, bazen tahindir. Peki ama bu tatlı şey nedir? Ben kendimin yemediği pekmezi, çok affedersin, ite köpeğe vermem. Ne kadar güzel burada. Ama yani alkış efektini bravo. Alkış efektini görelim. Alkış efektini görelim. Efekt. Sana belanı versin. Evet. Sevgili Ertuğrul. Alkış efektini gir. Alkış efektini. Allah belanı. Şimdi gong efektimize gireceğiz. Gong bir dakika dur. Şimdi gir. Gonglar sonra